Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Tchnienia Grozy. To już jest trzecia i ostatnia część Koloru z Przestworzy, jednego z moich ulubionych opowiadań Lovecrafta. Słuchajcie, bardzo się cieszę wsparciem, jakie dostaję listami oraz komentarzami. Liczę na więcej. Też nie wiem, czy zauważyliście na stronie, no może jak czytaliście tam wpisy na stronie Tchnienia Grozy, znajduje się mapka frapera tam po lewej stronie na dole. To jest coś takiego, że możecie się dodać na tej mapce, a ja będę wiedzieć, będę mieć taką obrazową liczbę słuchaczy, co prawda. Liczba chyba teraz na mapie wskazuje 5, podczas gdy wiem, że jest zdecydowanie więcej, bo wiem, że z odcinka na odcinek Was przybywa. W tym odcinku muzykę zapewnia Błażej Lindner, człowiek, który jest słuchaczem Tchnienia Grozy i zwrócił się do mnie pewnego razu, że właśnie ma taki pomysł, żebym wykorzystał jego muzykę, na co z chęcią przystałem. I teraz to wygląda tak, że właściwie współpracujemy ze sobą, ja daję mu wskazówki, a Błażej podsyła mi to, co robi i bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że on też jest zadowolony z tej współpracy. Efekty będziecie słyszeć za chwilę już. No jak mówiłem, jest Was coraz więcej i liczę na jakieś coraz większą liczbę komentarzy albo po prostu prostych notek na maila, jeżeli nie chcecie nic publicznie pisać, że słuchacie tego, że jest fajnie i tak dalej. Kolejna sprawa jest taka, że właściwie się zastanawiałem, co dalej. Jakiego autora, jakie opowiadanie. Jeżeli macie jakieś propozycje, to wyślijcie mi prosto na maila. Adres znajdziecie tam na stronie, ale podam teraz jeszcze raz. To jest jacek.brzezowski@gmail.com. Czyli możecie wysłać mi jakieś propozycje. No fajnie by było, gdyby to nie było długie. Tak powiedzmy od kilku do kilkunastu stron to będzie idealne. No więcej to już muszę to dzielić, zresztą jak widzieliście w przypadku Koloru z Przestworzy, no, to znaczy akurat Kolor z Przestworzy jest fajnym opowiadaniem, ale chciałbym, żeby to było trochę bardziej zróżnicowane. Myślałem, żeby wprowadzić jakąś sondę, że jakiego autora byście chcieli, no ale czekam może bardziej na propozycje mailowe. Fajnie by było, gdyby to były propozycje autorów, którzy jeszcze nie byli w Tchnieniu Grozy. No za wiele ich nie było. Z czego właściwie dwóch tylko jakoś tak trochę bardziej znanych, z czego tylko jeden jest bardziej znany w kręgu literatury, takiej jaką tutaj staram się prezentować. Teraz jeszcze mam nadzieję, że tym razem nagranie od strony głośności będzie, nagłośnienie ogólnie będzie lepsze, bo tam były problemy. No też ciągle pracuję nad dykcją. Niedługo dostanę ćwiczenia związane właśnie z poprawą dykcji i mam nadzieję popracować nad tym. Słuchajcie, to ja już może Wam tutaj nie będę nic truł, więc zapraszam Was do posłuchania trzeciego odcinka Koloru z Przestworzy Howarda Phillipsa Lovecrafta. Wewnątrz panował kompletny mrok, gdyż okienko było małe i zabezpieczone kratą z żerdzi. Ami nic nie mógł dostrzec na podłodze z szerokich desek. Zaduch był nie do zniesienia. Żeby móc wejść głębiej, Ami musiał cofnąć się na chwilę do drugiej izby i dotknąć świeżym powietrzem. Kiedy wszedł po raz drugi, zauważył coś ciemnego w kącie, a przyjrzawszy się dokładniej, krzyknął. W tym momencie chmura przesłoniła okna, a po chwili poczuł, że owionęły go jakieś lekkie opary. Przed oczami wirował mu najdziwniejsze kolory. Gdyby nie poraził go paniczny lęk, skojarzyłby to z kulą w meteorycie, którą rozbił geologiczny młotek i ze schorzałymi roślinami, wybujałymi wiosną. W obecnym jednak stanie potrafi tylko myśleć o bluźnierczej potworności, z jaką się zetknął i która bez wątpienia stała się udziałem nieznanego losu Tadeusa i całego dobytku. W tym okropieństwie najstraszniejsze było to, że owa rzecz, choć się stopniowo rozpadała, była jednak przez cały czas w powolnym i nieustannym ruchu. Ami nie podał mi żadnych innych szczegółów tej sceny, ale kształt leżący w kącie izby już się nie pojawił w jego opowieści jako poruszający się przedmiot. Są sprawy, których nie można wspominać, a to, co się czasem dokonuje wśród prostych ludzi, bywa nieraz surowo osądzone przez prawo. Zrozumiałem, że nic, co by się poruszało, nie zostało w izbie na poddaszu i że pozostawianie czegokolwiek zdolnego do poruszania byłoby czynem równie okrutnym, jak skazanie jakiejkolwiek istoty na wieczne tortury. Tylko twardy farmer mógł temu stawić czoło. Ktoś inny albo by zemdlał, albo postradał zmysły. Ami jednak całkiem przytomnie wyszedł przez niskie drzwi i zamknął za sobą przeklętą tajemnicę. Postanowił się teraz zająć Nahumem. Trzeba go odżywić, zaopiekować się nim i przenieść w takie miejsce, żeby go można było dooglądać. Ami zaczął właśnie schodzić po stopniach, gdy dobiegł go z dołu jakiś głuchy łoskot. Wydało mu się, że usłyszał krzyk nagle stłumiony i nerwowo przypomniał sobie lepkie opary, które jakby go miotły w tej straszliwej izbie na górze. Co znowu się tu dostało i skąd ten krzyk? Przystanął dziwnie przerażony i usłyszał na dole jakiś hałas, jakby coś ciężkiego wleczono po ziemi. Dochodził też najobrzydliwszy, jaki tylko można sobie wyobrazić, lepki odgłos szatańskiego i plugawego ssania. W ogromnym napięciu skojarzył to w sposób niewytłumaczalny z tym, co widział na górze. Dobry Boże, cóż to za okropny świat, Mara. Gdzież on się zabłąkał? Nie miał odwagi zrobić kroku ani do przodu, ani do tyłu, tylko stał drżąc na spowitym mrokiem podejście schodów. Najmniejszy szczegół tej sceny płonął mu w mózgu. Odgłosy, świadomość koszmarnego oczekiwania, ciemność, strome, wąskie schody i łaskawe nieba. Słaby, ale niezaprzeczalny blask emanujący z wszystkiego, co było drzewem w tym domu. Schody, ściany, sterczące listwy i belki. W tym rozległo się przeraźliwe rżenie konia Amiego, potem tupot kopyt i turkot kół, co świadczyło o ucieczce w panicznym lęku. Po chwili ani konia, ani wozu nie było już słychać, a przerażony Ami stał na ciemnych schodach, próbując odgadnąć, co się dzieje. Nie miał jednak pojęcia. Dało się słyszeć jakieś inne odgłosy z zewnątrz, jakiś plusk wody. Zapewne studni. Pozostawił tam swojego konia, Hiro, nieuwiązanego, a koło odwozu musiało zapewne otrzeć się o przykrycie studni i uderzyć w osembrowanie. A to obmierzłe, stare drewno wciąż fosforyzowało w całym domu. Boże, jakże wiekowy był ten dom. Zbudowano go jeszcze przed 1670 rokiem, a dwuspadowy dach nie później niż 1730. Ciche szuranie po podłodze na dole rozbrzmiewało teraz wyraźnie i Ami mocniej zacisnął rękę na grubym kiju, który wziął z poddasza, nie wiedząc właściwie w jakim celu. Zebrawszy powoli odwagę, zszedł po schodach i ruszył śmiało do kuchni. Ale nie musiał wchodzić do środka, bo tego, czego szukał, już tam nie było. Wyszło mu na spotkanie wciąż jeszcze żywe. Czy się przyczołgało, czy zostało wyleczone przez jakieś nieziemskie siły, na to Ami nie potrafił odpowiedzieć, ale była w tym śmierć. Wszystko stało się w przeciągu pół godziny. Ale rozpad, szarość i zanik wykazywały już zaawansowane stadium. Było to tak straszliwie kruche, że suche kawałki odpadały. Jeden po drugim. Amin nie mógł się przemóc, aby tego dotknąć, tylko wpatrywał się przerażony w zniekształconą parodię czegoś, co było niegdyś twarzą. Co się stało? Nachum, co się stało? Szepnął. Rozpadłe bełkoczące wargi zdołały jeszcze wydobyć skrzyczącą głosem ostatnie słowa. Całe miejsce. Nie wiem, czego chcę. Ta okrągła rzecz, którą ludzie z koleczu wydobyli z kamienia, rozbili. To był ten sam kolor. Taki sam, jak kwiaty roślin. Musiało ich być. Nasiona, rosły. Zobaczyłem pierwszy raz w tym tygodniu. Musiało mocno podziałać na Zenasa. Był to duży chłopak, bez życia. Bądź umysł, a potem chwyta wszystko. Ale zabrało Zenasa gdzie napi. Moją głową jest źle. Nie wiem, kiedy dałem jej jeść. Dopadnie ją. Jak nie zadbamy tylko kolor. Jej twarz dostała tego koloru pod wieczór. To pali i wysysa. Pochodzi z kogoś, gdzie wszystko jest inne niż tutaj. Jeden z profesorów tak mówił. Miał rację. Miami. To jeszcze nie koniec. Wsysa życie. Ale to już było wszystko. To coś nie mogło już więcej mówić, ponieważ się rozpadło. Ami położył obrus w czerwoną kratę na tym, co pozostało i wycofał się tylnymi drzwiami. Po stoku wzgórza wszedł na 10-akrowe pastwisko i potykając się dotarł do domu drogą przez lasy. Nie potrafił przejść koło studni, od której uciekł jego koń. Popatrzył na nią przez okno i przekonał się, że nie brakuje ani jednego kamienia w ocembrowaniu. A więc pozbawiony bezpańsko wóz nie naruszył studni. Plusk był spowodowany czymś innym. Czymś, co najpierw zrobiło to z Nachumem, a potem wpadło do studni. Koni wóz znalazły się w domu jeszcze przed powrotem Amiego, a żona prawie umierała z niepokoju. Uspokoił ją bez żadnych wyjaśnień, po czym wyruszył raz jeszcze do Arkham, by zawiadomić władzę, że rodzina Gardnerów przestała istnieć. Nie wdawał się w żadne szczegóły, ale po prostu powiadomił o śmierci Nahuma i Nabi, bo Tadeusz już wszyscy wiedzieli i wspomniał tylko, że przyczyną wydaje się być ta sama choroba, jaka dotknęła cały dobytek Nahuma. Powiadomił też, że Merwin i Zena zniknęli. Posypały się pytania ze strony policji, w rezultacie Ami musiał pojechać do Gardnerów z 3 funkcjonariuszami, a także z koronerem, lekarzem i weterynarzem, który leczył u Nahuma zwierzęta. Pojechał niechętnie, bo zbliżało się już południe i lękał się, że wieczór zostanie ich w tym przeklętym miejscu, choć z tak liczną grupą ludzi było mu trochę raźniej. 6 mężczyzn wyruszyło dwukonnym wozem za wozem Amiego i o 4 przybyli do farmy dotkniętej zarazą. Choć funkcjonariusze przywykli do najokropniejszych widoków, wszystko głęboko poruszyło to, co znaleźli na poddaszu i pod urbrusem w czerwoną kratę na podłodze w kuchni. Cała farma i spopielały pustkowie dookoła przedstawiały opłakany widok, ale te 2 ciała w rozpadzie przekraczały wszelką wyobraźnię. Nikt nie mógł długo na nie patrzeć, nawet lekarz orzekł, że niewiele jest tu do zbadania. Uznał, że można oczywiście przeprowadzić analizę próbek, zajął się więc ich pobraniem. W laboratorium w koledżu, gdzie zawieziono próbki, dokonano nieprawdopodobnego odkrycia. Pod spektroskopem obie próbki wykazały nieznane widmo, w którym większość zdumiewających kręgów była dokładnie taka sama, jakie objawił dziwny meteoryt w ubiegłym roku. Właściwość emitowania takiego widma zniknęła w ciągu miesiąca, a pozostały pyłek składał się głównie z alkalicznych fosforanów i węglanów. Ami nie wspomniałby nawet o studni, gdyby przewidział, że zechcą jeszcze coś zrobić. Słońce już zachodziło, nie mógł się doczekać powrotu do domu. Ale jednocześnie nie mógł się też powstrzymać, aby raz jeszcze nie zerknąć nerwowo na kamienne obramowanie studni przy wielkim żurawiu, a gdy detektyw zapytał go, dlaczego się ogląda, wyznał, że Nahum obawiał się czegoś w głębi studni. Tak bardzo, że nawet nie chciał myśleć o poszukiwaniu Merwina i Zenasa. Po tym wyznaniu policjanci postanowili wypompować wodę ze studni i sprawdzić, co się w niej kryje. Tak więc Ami drżąc musiał jednak czekać i patrzeć, jak wyciągają wiadro po wiadrze, a woda wsiąka w ziemię. Rozchodził się taki fetor, że musieli zatykać nosy. Nie trwało to aż tak długo, jak się obawiał, bo okazało się, że wody jest niezwykle mało. Nie ma sensu rozwodzić się dokładnie na tym, co znaleźli. Merwin i Zenas tam się znajdowali, ale były to tylko szczątki szkieletów. Był tam również młody jeleń i duży pies, też w stanie szczątkowym, a także sporo kości różnych małych zwierząt. Muł i szlam na dnie były niesamowicie grząskie i bulgoczące, a człowiek, który spuścił się do studni, z długim kijem podtrzymywany pod ręce przez innych, stwierdził, że kij grzęźnie w mule głęboko i w ogóle nie ma twardego gruntu. Zapadł zmierzch, wyniesiono z domu latarki. Wkrótce jednak przekonano się, że nic więcej nie wydobędą ze studni, wobec czego wszyscy weszli do domu i w bawialni zatopili się w rozmowie, podczas gdy blask widmowego półksiężyca igrał co pewien czas na szarym, dokolnym pustkowiu. Każdy był do głębi poruszony tym wydarzeniem. Nikt nie potrafił odnaleźć jakiego wspólnego, a przekonującego ogniwa, które połączyłoby dziwny stan roślinności, nieznaną chorobę zwierząt i ludzi, niepojętą śmierć Merwina i Zena za skażonej studni. Słyszeli pogaduszki we wsi, to prawda, ale nie mogli wierzyć, że zaistniało coś niezgodnego z prawami natury. Meteoryt bez żadnej wątpliwości zatruł ziemię, ale choroba ludzi i zwierząt, którzy nie jedli niczego, co rosło na tej ziemi, stanowiła sprawę odrębną. Czyżby to była woda ze studni? Bardzo możliwe. Należałoby je zbadać, ale jakieś to szaleństwo spowodowało, że 2 chłopcy rzucili się do studni. Oba przypadki były tak podobne, a szczątki wskazywały, że obaj zmarli z powodu spopielałego rozkładu. Dlaczego wszystko tutaj było spopielałe i kruche? To właśnie koroner siedzący przy oknie pierwszy zauważył poświatę wokół studni. Zapadł już wieczór, a gdy odrażający teren wokoło zdawał się być rozświetlony czymś więcej niżeli blaskiem księżyca. Ta nowa poświata była wyraźna i łatwa do sprecyzowania. Dobywała się z czarnej otchłani studni. Niczym słabe światło pochodni odbijała się też we wszystkich małych kałużach, jakie się potworzyły po wylaniu wody. Dziwny miała kolor, a kiedy wszyscy skupili się przy oknie, Ami nagle drgnął. Odblask odrażającej miazmy był mu dobrze znany. Już widział ten kolor i drżał na samą myśl, co może oznaczać. Widział go w tej ohydnej, kruchej kuli w aerolicie 2 lata temu. Widział go wiosną w szaleńczo wybujałej roślinności. Wydało mu się, że widział go też przez mgnienie oka owego poranka. Przy małym, okratowanym okienku w tej strasznej izbie na poddaszu, gdzie zdarzyły się rzeczy zupełnie nieoczekiwane. Rozbłysnął na sekundę, a potem owionęła mnie go jakaś lepka, ohydna mgła i wtedy właśnie coś tego koloru zniszczyło biednego Nahuma. Powiedział to na koniec. Powiedział, że było to takie same jak kula i rośliny. Potem słychać było ucieczkę konia i plusk wody w studni, a teraz ze studni wybuchał w noc jasny zdradziecki płomień o tym samym demonicznym kolorze. Można podziwiać przytomność Amiego, który nawet w tak krytycznym momencie potrafił zastanowić się nad sprawą tak ściśle naukową. Zastanawiał się nad tym, dlaczego pary, jakie widział za dnia na tle okna wychodzącego na poranne niebo i nocny wyziew w postaci fosforyzującej mgły na tle czarnego, przeklętego krajobrazu budziły w nim te same skojarzenia. To nie w porządku. To wbrew naturze. I przypomniały mu się straszne słowa przerażonego przyjaciela. Pochodzi skądś, gdzie wszystko jest inne niż tutaj. Jeden z profesorów tak mówił. Wszystkie 3 konie uwiązane do 2 schniętych młodych drzewek przy drodze zaczęły teraz rżeć, przeraźliwie i wierzgać. Woźnica rzucił się do drzwi, żeby coś zaradzić, lecz Ami położył mu drżącą rękę na ramieniu. Nie wychodź, szepnął. Nasza wiedza tego nie obejmuje. Nahum mówił, że w studni coś żyje, co wysysa życie z wszystkiego. Mówił, że musi to być coś, co wyrosło z kuli takiej samej, jaką widzieliśmy w meteorycie, który spadł w zeszłym roku w czerwcu. Wysysa i spala, mówił. Jest to obłok tego samego koloru, jak ten, co teraz tam błyszczy, a który ledwie dostrzegamy i nie potrafimy powiedzieć, co to jest. Nahum uważał, że to karmi się wszystkim, co żyje i ciągle rośnie w siłę. Mówił, że widział to w zeszłym tygodniu. To musi być coś, co pochodzi z daleka. Skądś z nieba. To samo mówili ludzie z koleżu w zeszłym roku o meteorycie. Tak jest zbudowany i takie ma działanie, że nie może pochodzić z boskiego świata. Musi być ze sfer pozaziemskich. Wszyscy więc stali w miejscu, zastanawiając się, co robić. A światło dobywające się ze studni coraz bardziej się nasilało. Zaś konie wierzgały i rżały jak oszalałe. Były to naprawdę straszne chwile. Sam dom stary i nawiedzony był przerażający, a do tego jeszcze 4 kubki szczątków ludzkich, 2 z domu i 2 ze studni, w drewnianej szopie, no i ten snop niepojętego i paralizującego światła z tej ziemi dobywający się z mulistego dna studni przed domem. Ami zatrzymał woźnicę pod wpływem impulsu. Nie pamiętał w tym momencie, że jemu samemu przecież nic się nie stało wtedy na poddaszu, kiedy to owionęła go lepka kolorowa mgła, ale może właśnie dobrze, że tak się zachował. Nikt się nigdy nie dowie, co działo się wokoło domu tej nocy, bo chociaż to bluźnierstwo z innego świata jak dotąd nie wyrządziło szkody nikomu o niezachwianym umyśle, trudno przewidzieć, co jeszcze mogło zrobić w tej ostatniej chwili. Zwłaszcza przy przemnożonej sile i wyraźnych oznakach jakiegoś zamierzonego celu, jaki miało wkrótce objawić pod lekko zachmurzonym, ale rozjaśnionym po światło księżyca niebem. Nagle jeden z detektywów stojących przy oknie stłumił okrzyk. Wszyscy spojrzeli na niego, a następnie w stronę miejsca, które tak nagle przykuło jego uwagę. Nie trzeba było słów. To, co rozpowiadano we wsi, nie budziło już teraz wątpliwości. A że potem każdy z uczestników tej wyprawy potwierdził to cichym szeptem, przestano w ogóle wspominać Warham owe dziwne dni. Trzeba było zaznaczyć, że o tej godzinie wieczornej w ogóle nie było wiatru. Potem dopiero zerwał się lekki wietrzyk, ale nie wtedy. Nawet nie drgnęły suche wierzchołki pozostałego jeszcze żywopłotu gorczycy, szare i wyblakłe, a także obramowanie daszku stojącego wozu dwukonnego. A jednak pośród pełnego napięcia, bezbożnego spokoju kołysały się wysokie, nagie gałęzie wszystkich drzew rosnących na podwórku. Wyginały się chorobliwie i spazmatycznie, wpinając się w konwulsyjnie epileptyczne, w rozświetlone księżycowym blaskiem chmury. Bezsilnie drapały schorzałe powietrze, jakby szarpane jedną wspólną i niewidzialną nicią, a jakieś podziemne, makabryczne stwory wiły się i walczyły pod czarnymi korzeniami. Przez chwilę wszyscy wstrzymali oddech, a wtedy chmura ciemna i głęboka przesłoniła księżyc i natychmiast zatarły się rysy szponiastych gałęzi. Wszyscy krzyknęli. Wszyscy wydali z siebie stłumiony grozą ochrypu i prawie identyczny okrzyk. Lęk nie opuścił nikogo, choć szponiaste, wspinające się w niebo gałęzie przestały być widoczne, a w gęstej, pełnej grozy ciemności ujrzeli na wysokości wierzchołków drzew tysiące wijących się maleńkich punkcików bladej i bezbożnej poświaty, która obejmowała wszystkie gałęzie, niczym ognie świętego Elma albo blask spływający na głowy apostołów podczas zielonych świątek. Była to monstrualna konstelacja nieziemskiego światła, przypominająca wielki rój robaczków świętojańskich tańczących piekielną sarabandę ponad przeklętym bagniskiem. Ich kolor przypominał tego niepojętego intruza, na którego Ami już się natknął i przed którym drżał, a tymczasem snop fosforencji wydobywający się ze studni coraz bardziej jaśniał i napełniał skupionym w gromadkę mężczyzn poczuciem zagłady i potworności, przerastających wszelkie wyobrażenie, do jakiego zdolne były ich umysły. Już nie tylko świecił, ale wytryskał światłem, a kiedy ten bezkształtny strumień nieprawdopodobnego koloru wydostał się ze studni, wszyscy odnieśli wrażenie, że uniósł się prosto w niebo. Weterynarz zadrżał i podszedł do frontowych drzwi, aby je podeprzeć ciężkim drągiem. Ami drżał wcale nie mniej, chcąc zwrócić uwagę wszystkich na coraz większą iluminację drzew, musiał się posługiwać gestami, gdyż nie mógł zapanować nad głosem. Konie wierzgały i rżały przerażliwie, ale nikt za żadną cenę nie wysunąłby głowy z tego starego domostwa. Chwilami drzewa świeciły jeszcze mocniej, a ich niespokojne gałęzie zdawały się wyciągać coraz wyżej i wyżej. Żuraw przy studni też świecił, a jeden z policjantów wskazał na drewniane szopy i ule znajdujące się od zachodniej strony studni i one zaczynały już świecić, ale przywiązane wozy przybyłych tu mężczyzn były jeszcze nietknięte. W tym rozległ się szaleńczy tumult i stukot na drodze. Ami przekręcił lampę, żeby lepiej było widać, co się dzieje na zewnątrz i wtedy okazało się, że rozszalałe siwki złamały drzewko, do którego były wiązane i uciekły razem z wozem. Szok rozwiązał języki, dały się słyszeć pełne zakłopotania szepty. Rozciąga się to na wszystko, co żyje wokoło, dobył z siebie głos lekarz. Nikt na to nie zareagował, ale człowiek, który spuszczał się do studni, zauważył, że jego długi kij musiał chyba poruszyć coś zupełnie niepojętego. To było okropne, dodał. Zupełnie nie wyczuwało się dna, tylko szlam i bąbelki, a głębiej jakby coś tkwiło. Przyczajony. Koniem jego wciąż jeszcze wierzgał i rżał niesamowicie na drodze, prawie zagłuszając cichy, drżący głos swego pana, który był kotał, bo zładnie wspomnienia. To się bierze z kamienia. Urosło tam głęboko, pochłania wszystko, co żyje. Żywiło się nimi, umysłem i ciałem. Tati, Merwin, Zenas i Nabi. Nachum był ostatni. Oni wszyscy pili wodę. To i zmogło. Chodzi spoza tego świata, gdzie wszystko jest inne niż tutaj. A teraz wraca do siebie. W tym momencie, kiedy kolumna nieznanego na tym świecie koloru rozbłysła nagle z całą siłą i zaczęła przybierać najbardziej fantastyczne kształty, przekraczające wszelką wyobraźnię, a które każdy opisywał inaczej, uwiązany Hiro wydał taki odgłos, jakiego nikt spośród obecnych jeszcze w życiu nie słyszał u konia, ani przedtem, ani potem. Wszyscy siedzący w tej izbie o niskim pułapie zakryli uszy, zaś Ami odwrócił się od okna, panicznie przerażony. Słowa nie byłyby zdolne przekazać tego widowiska, bo kiedy Ami wyjrzał znowu przez okno, biedne zwierzę leżało bezwładnie na oświetlonej księżycem ziemi, pomiędzy rozłożonymi deszlami. I tak Hiro pozostał, póki nie pogrzebali go następnego dnia. Teraz jednak nie było czasu na żale, bo detektyw zwrócił nagle uwagę, że coś potwornego zaczyna się dziać w tym domu. Z chwilą przygaszenia lampy fosforencja zaczęła ogarniać całą izbę. Świeciły się szerokie deski w podłodze i leżący na nie chodnik, a także futryny okien z małymi szybkami. Ten dziwny blask pełzał w górę i w dół po wystających belkach, w rogach izby skrzył się na półce i kominku. Ogarniał wszelkie drzwi i meble, z każdą minutą się zmagał, aż wreszcie stało się oczywiste, że zdrowe i żywe istoty muszą opuścić ten dom. Ami wskazał tylne drzwi i ścieżkę prowadzącą przez pole w kierunku 10-akrowego pastwiska. Szli, potykając się jak we śnie, nikt nie miał odwagi się obejrzeć, dopóki nie znaleźli się daleko na wzniesieniu. Ucieszyli się z tej ścieżki, bo nikt nie odważyłby się wyjść frontowymi drzwiami i przejść koło tej studni. Wystarczająco okropne było przejście obok stodoły i szop, obok świecących drzew owocowych, powykrzywianych w szatańskie kształty. Bogu dzięki, że najgorzej się wykrzywiały te rosnące wysoko gałęzie. Kiedy przechodzili przez drewniany mostek z nieczesanych belek na Chapman's Brook, księżyc skrył się za czarnymi chmurami i zapanowała taka ciemność, że po omacku musieli sobie torować drogę na rozległą łąkę. Tam dopiero obrócili się, żeby spojrzeć na dolinę i posiadłość Garnera. Wtedy oczom ich ukazał się przeraźliwy widok. Cała farma lśniła jakimś zupełnie nieprawdopodobnym kolorem. Drzewa, zabudowania, nawet trawa i polne kwiaty, które jeszcze nie całkiem spopielały i uschły. Wszystkie gałęzie wyciągały się ku niebu, a na ich czubkach migotały języki ohydnych płomieni. Taki sam monstrualny ogień przesączył się, lizał i pełzał po deskach kalenicy domu, stodoły i wszystkich przybudówek. Była to scena widzenia Fusaliego, a wszystkim, co jeszcze tam istniało, zawodowała orgia świetlnego amorfizmu, obca, bezwymiarowa tęcza, tajemnej trucizny sączącej się ze studni, kipiąca, wyczuwalna lepka, sięgająca po wszystkiego, iskrząca się, pełznąca w górę, jadowicie bulgocząca w swym kosmicznym, zupełnie nieznanym chromatyzmie. Wtedy niespodziewanie ta ohydna rzecz wystrzeliła w górę. Prosto w niebo, niczym rakieta albo meteor, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu i zniknęła w okrągłym i zadziwiającym kształtnym otworze w chmurach. Nim ktokolwiek zdążył złapać oddech albo wykrzyknąć. Kto to widział, nigdy nie zdoła tego zapomnieć. Ami wpatrywał się pustym wzrokiem w gwiazdy Cygnus i Deneb, skrzące się powyżej innych gwiazd, gdzie nieznany kolor rozpłynął się pośród drogi mlecznej. Jednakże jego wzrok musiał wkrótce powrócić znowu ku ziemi, gdyż w dolinie rozległ się trzask. Tak właśnie było. Tylko łomot i trzask drzewa. Żadnej eksplozji, jak twierdzili członkowie tej wyprawy. W każdym razie rezultat był taki sam, bo w jednej przerażającej kalejdoskopowej chwili buchnął z tej skazanej na zagładę i przeklętej farmy roziskrzony erupcyjny kataklizm nienaturalnych iskier i jakiejś substancji. Oślepił tych, którzy akurat patrzyli w górę, aż do zenitu buchnęła taka chmara kolorowych o niespotykanych kształtach szczątków, do jakich nasz wszechświat nie mógłby się przyznać. Pośród szybko zanikających oparów pomknęła za schorzałą zjawą, która uniosła się w przestworza, po czym zniknęła bez śladu. I na wzgórzu, i w dolinie rozlewała się tylko ciemność, do której nie mieli odwagi powrócić. Zmagał się wiatr, który zdawał się spływać czarnym, zimnym podmuchem z międzygwiezdnych przestworzy. Gwizdał i wył i smagał pola i lasy, zaszalało kosmiczną zaciekłością, a ryzykotani uczestnicy tej wyprawy zrozumieli, że nie ma sensu czekać na księżyc, by zobaczyć, co pozostało z domostwa Nahuma. Zbyt przerażonych, aby snuć jakiekolwiek przypuszczenia, 7 rozdygotanych mężczyzn powlokał się w stronę Arkham północną drogą. Ami był w gorszym stanie niż jego współtowarzysze, poprosił więc, aby wszyscy udali się do niego do domu, żeby nie szli prosto do miasta. Nie miał ochoty przemierzać samotnie nieszczęsnych, miotanych wichrem lasów przy głównej drodze prowadzącej do jego domu. Doznał szoku, który wszystkim pozostałym został oszczędzony i z którego nigdy nie zdołał się otrząsnąć. Przez wszystkie następne lata Opanowany lękiem nie miał odwagi nawet wspomnieć o tym wydarzeniu. Wszyscy stojący na owym kotłującym się wzgórzu wpatrywali się otępiałym wzrokiem w rozciągającą się przed nimi drogę, natomiast Ammi obejrzał się raz jeszcze na mroczną dolinę zagłady, która tak niedawno była schronieniem jego nieszczęsnego przyjaciela. Tam, w tym nawiedzonym, odległym miejscu, dostrzegł, że coś się lekko uniosło, po czym opadło znowu w to samo miejsce, z którego wielka, bezkształtna smuga blasku wystrzeliła prosto w niebo. Był to tylko kolor, ale kolor niespotykany ani na tej ziemi, ani na niebie. A ponieważ Ami rozpoznał go i wiedział, że ta ostatnia, ledwa widoczna cześćka wciąż jeszcze czai się w studni, już nigdy nie odzyskał pełni władz umysłowych. I nigdy więcej nie zbliżył się do tego miejsca. 44 lata minęło od czasu, gdy nastąpiło to przerażające zdarzenie, ale przez cały czas ani razu tam nawet nie zajrzał i będzie rad, jeżeli nowy zbiornik wodny zaleje to miejsce. Ja też będę rad, bo nie podobało mi się to słońce, które tak zmieniło kolor nad tą opuszczoną studnią, gdy ją mijałem. Mam nadzieję, że woda będzie tam zawsze głęboka, ale mimo to nie wezmę jej nigdy do ust. Nie sądzę też, abym jeszcze kiedykolwiek chciał odwiedzić okolice Arkham. Trzech mężczyzn z grupy, w której uczestniczył Ammi, wróciło tam nazajutrz rano, aby obejrzeć ruiny za dnia, ale w gruncie rzeczy nie było tam żadnych ruin. Pozostało tylko parę cegieł z komina, kamienie, z których zbudowana była piwnica, jakiś minerał i kawałki metalu rozrzuconych gdzieniegdzie oraz ocem próbowanie studni. Pozostało tylko parę cegieł z komina, kamienie, z których zbudowana była piwnica, jakiś minerał i kawałki metalu rozrzucone gdzieniegdzie oraz ocembrowanie studni. Poza martwym koniem Ammiego, którego ciągnęli dalej i zakopali wozem, który wkrótce mu zwrócili, wszystko co żyło tu niegdyś zniknęło bez śladu. Pozostało tylko 5 akrów przerażającej, spopielałej pustyni, na której już nigdy nic nie wyrosło. Po dziś dzień leży pusto, jakby przeżarta kwasem pośród lasów i pól, a ci nieliczni, którzy ośmielili się spojrzeć na to miejsce, mimo krążących we wsi opowieści, nazywali ją przeklętym wrzosowiskiem. Dziwne są te opowieści. Byłyby jeszcze dziwniejsze, gdyby ludzie z miasta i chemicy z koledżu przejawili niejrzyte zainteresowanie i przeprowadzili analizę wody z nieużywanej przez nikogo studni albo szarego pyłu, którego wiatr nawet nie rozwiewa. Botanicy również powinni zbadać skarlałą roślinność otaczającą to miejsce, bo wtedy może rzuciliby jakieś światło na domniemanie ludzi we wsi, że pustynia zagłady się rozprzestrzenia. Powoli, może ocal w roku. Ludzie mówią, że okoliczna roślinność wiosną jest jakaś inna, że zwierzyna zostawia na śniegu dziwne ślady. Śnieg w tym miejscu nigdy nie zalega tak obficie jak na innych terenach. Konie, te nieliczne, jakie jeszcze pozostały w zmotoryzowanej epoce, poszły się w cichej dolinie, a myśliwi nie mogą polegać na swoich psach, zbliżywszy się do obszaru pokrytego szarym pyłem. Powiadają też, że to miejsce źle wpływa na umysł. Wielu jakoś się zdziwaczało w ciągu paru lat po śmierci Nahuma i wszystkim brakowało sił, żeby się stąd wynieść. Ci, co mieli mocniejszą głowę, opuścili te tereny i tylko obcy przybysze próbowali mieszkać w rozpadających się starych domostwach. A jednak nie mogli tu długo pozostać, nieraz ten i ów zastanawia się, jaki wpływ poza tym nieznanym wywarły na nich przekazywane szeptem niesamowite, tajemne opowieści. Nocą ich sny, jak twierdzą, są koszmarne w owej groteskowej krainie. Nie ulega wątpliwości, że sam wygląd tej mrocznej krainy wystarcza do pobudzenia chorobliwej wyobraźni. Żaden podróżnik nie zdołał uciec od dziwnego uczucia w tych głębokich wąwozach, zaś artyści drżą, malując gęste lasy, których tajemniczość jest zarówno odczuciem wzrokowym, jak i duchowym. Ja sam jestem ciekaw, dlaczego byłem tak poruszony tą jedyną samotną przechadzką, jeszcze nim usłyszałem opowieść Ammiego. Gdy zapadł zmierzch, pragnąłem skryć, aby chmury zgromadziły się na niebie, bo jakiś dziwny lęk zakradł się do mojej duszy na widok głębokich próżni na niebie. Nie należy mnie pytać o opinię. Nie wiem, to wszystko. Nie miałem kogo spytać, tylko Ammiego, bo mieszkańcy Arkham nie mówią o tych dziwnych dniach, a trzej profesorowie, którzy widzieli aerolit i jego kolorową kulę, już nie żyją. Były inne kule. To nie ulega wątpliwości. Jedna zapewne się wystarczająco pożywiła i znikła, a druga chyba nie zdążyła. Z pewnością jest jeszcze w studni. Widziałem, że coś dziwnego działo się z blaskiem słońca ponad kruszącym się cembrowaniem studni. Wiśniacy twierdzą, że zniszczenie rozprzestrzenia się co roku o cal, więc jest możliwe, że wciąż jeszcze kula rośnie albo syci się swoim pokarmem. Jakikolwiek demon się tam czai, niewątpliwe jest jedno, że musi być osaczony, bo inaczej szybko by się rozprzestrzenił. A może jest przymocowany do korzeni tych drzew, które szarpią powietrze. Jedna z aktualnie obiegających Arkham opowieści mówi o potężnych dębach, które świecą i kołyszą się nocą w sposób niespotykany wśród drzew. Dlaczego tak się dzieje, tylko Bóg jeden wie. W terminologii materii to, co przedstawił Ami, można by nazwać zapewne gazem, jednakże ten gaz podlegał prawom nieistniejącym w naszym kosmosie. Nie był wytworem światów i słońc, które świecą w teleskopach i na fotograficznych płytach w naszych obserwatoriach. Nie był to powiew niebios, których ruchy i wymiary nasi astronomowie obliczają albo też uważają, że są zbyt nieogarnione, aby je można było obliczyć. Był to po prostu kolor z przestworzy. Niesamowity zesłaniec z nieogarnionych sfer nieskończoności spoza zasięgu naszej natury, ze sfer, których samo istnienie szałamia umysł i poraża nas czarną, ponadkosmiczną otchłanią, jaka otwiera się przed naszymi przerażonymi oczami. Wątpię, ażeby Ami świadomie mnie okłamywał. Nie sądzę też, aby jego opowieść była tylko fantazją szaleństwa, jak mnie uprzedzali ludzie z miasta. Coś strasznego objawiło się w górach i dolinach wraz z meteorem. Coś strasznego. Choć nie wiem w jakich proporcjach, wciąż jeszcze tam istnieje. Ucieszę się, kiedy woda zakryje te tereny. Mam nadzieję, że do tego czasu nic złego nie przydarzy się Amiemu. Tyle widział z tej rzeczy, a jej wpływ był tak zdradliwy. Dlaczego Ami nie mógł się stąd ruszyć? Jakże jasno pamięta ostatnie słowa umierającego Nahuma. Nie możesz się uwolnić. Wciąga cię. Wiesz, że coś przybywa, ale to nie ma znaczenia. Ami to poczciwy starzec. Kiedy ekipa rozpocznie pracę przy tym zbiorniku wodnym, muszę napisać do głównego inżyniera, aby strzegł go czujnie. Nie zniósłbym myśli, że staje się spopielałym, pokręconym i kruszącym się monstrum, które trapi mnie ciągle we snach. Przełożyła Ryszarda Grzybowska, czytał Jacek Brzezowski. Muzykę w tym odcinku zapewnił Błażej Lindner.